سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. نننے سبق د سورت یہود ابتدا وا. سورت یہود مکی سورت دے و ترتیب د تلاوت کی یولسم نمبر پس سورت یونس نا او پا ترتیب د نزول کی دو پنجوستم نمبر دے پس سورت یونس نا نازل شیر څنګه چې ترتیب د تلاوت کې دغه شان ترتیب د نزول کې پس د سورت یونس نا نازل شوه. ربط د دې سورت د مخکې سورت یونس سره په اوسو جو باندیو. هر کله چې مخکې انکار د مشرکینو ذکر ک د دې سورت کې داغي مشرکانو انجام ذکر کوي د دې وجنا ورپسې راړو. یا مخی صورت کی واقعہ دنو علیہ الصلات والسلام مختصر بیان کا. حدیث صورت کی دنو علیہ السلام دا واقعی تفصیل کئی ددی وجنا ورپسیراڑ. یا مخی صورت کی آخر کی ویلو اتبع ما یوحا الیک تابیشا داغس چتا توہی کی گی دا اللہ دا طرف نا. دی صورت کی ہوئی چې کتاب احکمت آیاته دا کتاب چې مضبوط دی آیاتونه د دې یا حکمت نڈک دی آیاتونه د دې د دې وہی تا تشویرا. امتیازات د صورت دا صورت ممتاز دے په بیان د مسائل او ارباو باندې. او مسائل او ارباو چغه داود صورت تھا. دغرنگ دا صورت ممتاز دے پا مطالبی دا توبی او دا استغفار دا مخلوقاتنا. چی پدی صورت کی مخلوق تا دا توبی او دا استغفار ذکر دے دا سی پا بل صورت کی نشتا. دغرنگ دا صورت ممتاز دے پا قول دا اللہ تعالی بانی وکان عرشو علی الماء چی پبل صورت کی دانشتا. دغرنگ دا صورت ممتاز دے پا ارمان دلوت علیہ السلام لو انلی قوتن او آوی الی رکن شدید. چی پبل صورت کی دا ارمان دلوت علیہ السلام ندشوے. داوا دا صورت وا بیان دا سلور و مسلو. داوا دا صورت بیان د سلورو مسلو. یو مسلہ العبادت للہ وحدہ. یو مسلہ العبادت للہ وحدہ چې دا الله کی آواز عبادت کی. دویم مسلہ نفی د شرک فی العلم چې عالم الغیب پپټو خبردار سوا د رب العالمین نبل ذات نشته او بل سوک نشته. دریم مسئلہ ترغیب فی تبلیغ چې دا اللہ دا دین بیانو کئی دا اللہ دین مخلوق تو رسوئی. او دریم مسئلہ تسلیم مبالغ تا چې دا اللہ دین رسے نو پاغی با تکلیفن رازی. او ہر یو مبالغ تا دا مسائل و وضاحت د پارا ادلہ او واقعات دا انبیاء و بیانی پا دی صورت کی. اس خیالو کئی ترجمیتا اللہ سپیکر برنے بن کیس. اللہ فرمائی الف لام را بن کی. الف لام را اللہ علم دے پمانا ددی عروف کتاب احکمت دا کتاب چلے احکمت آیاتو مضبوط کرے شوی دی آیاتو نا دی کتاب یا احکمت آیاتو حکمت نا دد دی آیاتو نا دی کتاب ثم فصلت من لدن حکیم خبیر بیا واضح دے دی طرفا دا حکمت والا و خبردار ذاتنا اگر مسئلہ ورکی صدا اللہ تعبدو الا اللہ چھ عبادت بن کوئی مگر دیو اللہ اننی لکم منو نذیر و بشیر یقیناً زیم تاسو دا پارا دا اللہ دا طرفنا نذیر و بشیر زیر ورکو ان کے و یر ورکو ان کے وان استغفرو ربکم او بخنو غالی وان استغفرو ربکم او دا چھ بخنو غالی دخل ربنا ثم توبو الی بیا توبو باسی اللہ تا یمتیوکم متان حسنا منافی با در کتا ہوتا فائدے بدر کتا ہوتا متان حسنا فائدے خستا علاج علم مسما تنیتے مکررے ویوتی کل ذی فضل اور بکی اللہ ہر یو خاوند فضل تا فضلہو درجہ فضل داغا یا مانا ویوتی اور بکی اللہ ہر یو خاوند توحید تا فضلہو درجہ توحید داغا مقام دا توحید داغ با اللہ اغتور کی وین تولو کچری واوڑ دی تاسو نمانی نفینیا خاف علیکم بس شکنن زیرگم پتاسو عذاب یوم کبیر داغ عذاب دور زلوینا الاللہ الاللہ مرجوکم اللہ لرا واپس استا صدا اس بات دے قیامت ذکر کی الاللہ مرجوکم اللہ لرا واپس استا صدا وہو علا کل شین قدیر او دا اللہ دے پارے اس بانی قدرت والا الاللہ مرجوکم پورا سورت یونس کی آل تا ضمیر راوڑے ہو او دلتے ضمیر اسم زائر سر ذکر آل تا صرف ضمیر ہو او دلتے اسم زائر آل تو الہی مرجوکم او دلتو الاللہ مرجوکم اللہ لا واپس استا صدا او دا اللہ پارے اس دان قدرت والدے اس میں بھی بشر فی العلم چھ گرا عالم الغیب سوا دا اللہ نبل سک نشتا اللہ خبردار انہم یکنن دوی چی دی یسنون صدورہم اڑی سنو لرا لیستخفو منہو دید پارا چی پڑشی دا اللہ نا اللہ خبردار ہی نیستخشون سیابہم خبردار کل چی دوی اچھئی سیابہم پزان باندی جامو لرا اللہ وی دی سنی اڑی دی اسلام نا سمانا جنی چی دا اللہ نا بپڑشی نیستکلنا یا دی پزان جامعہ چی دا پٹی دو دا پارا نو سمق صد دنی چی دا اللہ نا دی بدن پٹی دیشی نا یا لو ما یسرون پویا دی اللہ پاگا چی پٹی دوی و ما یولنون اواغا چی سرگندی دوی انہو علیم بذات صدور یکنن دا اللہ دے پویا پرازنو دسنو باندی اللہ پرازنو دسنو باندی پویا دے دسنو راز اللہ تا معلوم دے اس میں فی دا شرک فی العلم بیا وما من دابت فی الارض نشتے زندہ سر پزمک کی الا للہ رزقہ مگر پا اللہ باندی رزق داغی دے حدیث کی رادی الا ان نفسا لم تموتا حتی تس تکمل رزقہ دا اللہ نبوی خبردار یقیناً یو نفس نمری تراغا چی اللہ دا رزق پا دی دنیا کی مکمل کی اے مرک پہ کل راجی چی دی دنیا کی اللہ دا رزق مکمل کی بس مرک پہ راج چی رزق کی ختم چی زو چی کل جیل کیوں جیل نراوتم سلور پنزر جی اڑان دی مار اٹھائی وہ نفر ضرور اٹھائی میں نفر سلور پنزر جی مستقل ما سوچ ټول چې دا څه وځي بس دې کال ته ختم شو. کله انسان رزق الله ختم کی پدی دنیا کې بس دې دنیا نه اوچت کی دار بقا کی اوس دا حدیث الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. اللہ فرمائی وما من دابت فی الارض او نشتے زندہ سر پزمک کی اللہ رزقا مگر پا لابانی رزق داغ زندہ سر دے ویا لہم مستقرا ہوئے دی اللہ پزائد و سیدو دی نفس و مستودا دی زندہ سر و مستودا او پا امانت کی خدود دا مستقر اغزائے د پات کی دو دنیا کی و مستودع امانت کی حدود د پس د مرگ نہ چکم جائے کی امانت کی دی اور د قیامت با امانت دال سن پاس کلن فی کتاب مبین طول دی پہلم دا اللہ کے وعدہ و هو الذی دا اللہ ذات خلق السماوات والارض پیدا کر دی اسمان نو زمکا فی ستت یامن پا مقدار دش پا گرزو کی یا فی ستت یامن پا مقدار دش پا گلمو کی وکان عرشو او دے عرش رب العالمین علی الماء پا انتحاد نظر اے عرش رب پا انتحاد نظر دانا جنی چی پوبو باندی برا کم زیتا چی نظر انتحا کی گیالتا انسان تا بو بخکاری یعنی پدی گرموں کی تا کی نظر واچ ہوئی چکو میں پوری نظر آچے تا تبال تدا سے لیرو نے تبے اوبر روانی دی چل داسی بھی تا امتیاد نظر بھی خوچ وردی نو اوب لرکی گی رو لو دیکھے نظر لرکی گی نو اوب نہیں خو نظر کی اوبخ کاری دغش لکھنا نو دغش آن در رب العالمین عرش پا انتحاد نظر دے پوئی شوئی کنا وکان عرشو او دے عرش دے رب العالمین علی الماء پا انتحاد نظر علی الماء پا انتحاد نظر گورا علال الاستلاع آگی یعنی انسان تو ہی السماء علی الارض اسمان علی الارض قزم کدے ندام مانا نو یعنی چوب پدی باندھی دی مان مراد امتیاد نظر مطلب لکه اسرے چکل کلاو میدان کی گوری منی امتیاد د نظر چراجی نو آل توبو بو پا نظر راجی نو دل چا اللہ ہوئی وکان عرشو دے عرش رب العالمین علی الماء پا امتیاد نظر لیبلو اکم دل پانا چی امتیانو کی بتاسو ایوکم احسن عملا چکم یو تاسو ندے خستا عمل والا خستا عمل والا کم یو دے تاسو ندے نو خستا عمل ستوئی اے فضل نیاز ہوئی احسن عمل خستا عمل ستوئی اغا عمل چی پترکا دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی اگر چا عمل لگوی خو پترکا دے پیغمبر وی نو دا عمل خستا عمل دی اغا صابر آدلی یو صابر آگے سلمان او ابو دردہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جمی رضوا نور تروٹائی چی خدا چھ خوراک دیو تو یہ عاشر عورت تو مخرا کنا اگر تو یہ رزما روز رز نخرا یہ ولی یہ بس ثواب دا پارا منی ولی وا یہ پرون دی نی ولی وینا یہ ثواب نی سی وینا وینن ولی یہ مائی دا جمعہ مبارک اشپا رز دا روز می ہونی وا ابو دردا اور تو ہی دا بلکہ سلمان ور تو ہی ابو دردا تھا سلمان ابو دردہ تو ہوئی سلمان اور کر مل مشو چدا روجہ با ابو دردہ ماتے ما سره یو ځای په تالی خو روجه په ما تا کا چې ما دې کډیر خپش چل ابو دردہ چې تا په ما روجه ما ته کلاړ نبی رسول الله ته وي چې ګوره جدي سلمان په ما باندې روزه هیڅ به سما کړي. سلمان نبی علیہ السلام ته ادارو چیرې پیولې ماته پی دا الله رسول دنه ما تاسو کو چې پرون دې روزه وا وینا وی سبب نشي وینا وینن دی ولي نیولي وی دې وی دې جمعه مبارک راځه وی ما تا دا وری دلی دي چې لا تختسو ليله الجمعه بقيام من بين الليالي ولا نهار بالصيام. ما وری دلی تاسو چې تاسو د جمعې شپه د عبادت پوری مخاص کوي او د جمعې ورځ د روزي پوری مخاص کوي. د جمعې ورځ خاص کړي او روزي پوری نو فنور رجيني نه ولا صرف روزي جمعې پوری رجيني. نبی علیہ السلام دا ابو دردا دا سپتون تلاش راچی او اے ابو دردا سلمان افکو من کا اے ابو دردا سلمان دتا نہ زیات رشتنے دے کیوں کہ چھ پتہ ہے ماتے کرو دے رشتہ ہوئی تھا کیا ہاں نگورا دا نبی پر طریقہ چھ کمرو جدا اگر او جم ندر تا دا نبی پر طریقہ ندر نہیں ولی نگر روزہ منظور نہ تھا اس پر وجو کی کرم بوٹے کو روزہ منظوری نہ عبادت تے پہ عبادت کی مزبانی ادھر دل کرم بوٹے اور تاشو نہ کول یا دروغ ہوئے یا حرام را ٹولو یا رشوت یا رستل دا ٹول اور کراغلی. اللہ فرمائی لیبلوکم دیر پارا چمتیان کی پتاسو کم یو ساسنا خستہ عمل والدے ولئن قلتا او کچری تا ویلې دویت ولئن قلتا او کچری تا ویلې دویتا انکم مبوسون من بعد الموت شیکن ان تاسو پورته کیدون کې پس د مرګ نه مخام خواهی کافران ان اعزا نردا الا سور مبین مگر جادو اخکارا ولئن اخرنا نوم العذاب او کچری رسکم د دین عذاب تر یو نیتی معدودت مقرره نوائی لیاقولن نوائی کافران ما یا بسو سشی بن کدی لرا کیوں نیٹی پوری او عذاب تی رستو کو دیو یہ محمد عطا چوی عذاب دی آغا عذاب دی سشی بن کم دی عذاب خبردار یوم یاتیم پا کمورا چراشی دیتا عذاب لیسا مسروپن نبی ایڑو لیشویان ام دبینا وہا کبی امو نازل بشی پا دیبانی آغا عذاب بی کانو بی چودی پاگی پوری استادی ان توکی کون کی آغازات چھ پدائی نازل شی دل جراغی پورتو کی کولی ندائی بیوینی بیا بارو لشیوینی خواہ ولین ازکن ناسا کچل اللہوی اسکو منگے انسان تا من نادخ پل طرفنا رحمتن رحمت ثم نزانا من انو نبیا اوزی دے داغینا اگر رحمت نا اوزی نا فرمانی شروع کی اللہ بلکہ ثم نزانا منو بیاوزی دے داغینا انہو یکینا شاندار یا اللہ وی حلائے بلکہ مانا داوا لئن ازکنا لانسانا کلچو سکم انسان تا مننا دخپل طرفنا رحمتن رحمت ثم نزانا بیا لرکو منگا دا رحمت منو ددنا انہو یکینا دیوی لیوسن نا امید کفور نہ شکرا. اللہ کلو چ انسان تم میرا بانی اور رحمت ورکو او بیا چدا رحمت اور میرا بانی لڑکو دے نا فرمانی شروع کی دے وہی آواز ہی زلی دلے پورا پرون میں دمرا تاوانو کو بل رز میں دمرا کو او بس مصیبتوں نے دیو تاوانو نے دی پمارا روان دی دے بیا نا فرمانی شروع کی. اللہ وی کچرو سکو منگتا نیامتا نیامت بعد ذرا پس تکلیف نہ چر سدل ویدتا لے اقول انانو وائدا نا شکر انسان ذاب سیات ونی لال تکلیف نہ زمانہ انو لفرغن فور یقیناً وید مستی کے ان کے فخور فخر کے ان کے یا انو یقیناً دے لفرغن خوشحالی کے ان کے فخر کے ان کے دانو چہرہ اللہ کا مصیبتوں نے ختم کر دے بیا وہ ذاب سیات لال مصیبت نہ ختم شو انوئی چ اللہ ختم دے بیا دیر لفر ہن خوشحالی فخور فخر کے ان کی یا مستی کے ان کے خوشحالی بیا دیر اللہ پر نعمت ان کی مستی کے اللہ ہی نہ فرمانیا نے کہی گئے اللہ ہی مگر آکستان سے صبر کا ملوک نیک دا کسان دی لرا بخر راؤ اجر لوی فلا اللہ کا تارکن بسایا تپری خدن کے ہا باجا حاغ ستایو آئی لے کاچوئی کی گتا تا وزائی کن بھی صدر کا و تنگی کی پدی سرا سنستا اس تسلی نبی علیہ السلام او تحدید علی تبلیغ تی زول کو تبلیغ دی چھ فلا اللہ کا پس فلا اللہ کا آیا تپری خدن کے باز مایو آئے لے کا باز آگا چوئی کی گتا تھا او تنگی کی پری سر سنستا این یقولو دا چوائی دا مشرکان ولن نازلی کی پری پیغمبر خزانہ او جا ماو او جا آ ملکن یا ولن راضی دد پزائے فرشتا انما انت نذیر یکننتی یرور کے ان کے او اللہ دے پارے سبانی وکیل ذمہ دار ام یقولو نفترا بلکہ وائی مشرکان جو کرے دا قرآن پیغمبر دزان نا قل اے زمان نبی بیتوا رائی لسورتنا مثلی پشان دی مفتریات اندزان نجور شوی اور رو غانی آسوک چستاو طاقت دے سوا دا اللہ نا کہ ایتا سرشتی نی فیلم یستجیبو لکم بس کے چلے قبول کیاو نکستاسو نو پوی شئی خطاب مومنانو کا فالمو پوی شئی یا مانا فالمو پا مانا دا فضبتو کلکشی او مومنانو تو چر دی کفارو ستاسو نمانلا تاسو وطوائی چیئے دا قرآن تاسوائی دا زان نمان نو دی اللہ سورتون دا قرآن دا زان نمان خجور کئی دا سی نور اللہ اسی شکوئے نور اللہ نو دی فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ بس کچھے قبلتیاو نکستاسو نو پوئے شیئے انما انزل بعلم اللہ چیکنن دا قرآن نازل کرشے دے پہلم دا اللہ وان او خبر ورکی دادا چلا الہ الا ہو نشتے بل مددگار سوا دا اللہ نا فلا انتم مسلمون بلکہ تاسو مسلمون فالا انتم بس یہی تاسو مسلمون گردن کی خودن کے اللہ تا اراسو چراد لری دا جوند دنیا وزینتا و دا خائد دا دی نو پیلیم پورا بور کو دیتا مالوں بدلی دا مالو دا بی فیا پدی دنیا کی وہم فیا دی لرابا پدی دنیا کی لائب خسون کمین کی گی اگا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو یو ذل و جماعت لناس تو روجی میاشوا خادمان ورسر ولارو اگا توامن تا اگا فروٹ تا اگا روجماعتی وقت کی چسور تمخی تپراتو اگی تیو کتو نو پجراش جڑلی جڑلی وی فرمائل چخکاری دا چمون تجوری دا عبادتونو بدلی دنیا کی را کریش بی چی دا دمر لوی تو آمون او خوراکون پراتری پجرا جرا کی اغا تو آمی پری خود و پاسی دا گولا صحابا و اغا فکر غم دا آخرت مطالب چیسے نگا دین پا عمل دی دنیا کی بدلی را نکریش منگ دین پا عمل دنیا کی بدلی غور کرا صورت واقعہ آیا وی رزق بدی فراہش دیکھ شو بے شک فراہ بشی ہو پدی نیت مو آیا اللہ رضا کا اے گورا مس پا پابندی سرکوا نے رز بدی خشی لگت سے رکھے رہا فلانے کار صورت یاسین آیا اس مشکل بدی حل شی علکہ بے شک حل کی گی خود دا دین دا دنیا مت آبے کھا نن مون دین دا دنیا تابع کرے چھ دا دین کار کوم دنیا براش مون چا تا پا ایمان وائی پا دی بانی دا سوچ کرے چھ خیرت کی پی فائدہ ملاوش دا صحابہ اس فکر سو چھ وی گورا دا دین کارو نکو رو جنیس کاری دا جور پا دی دنیا کی دی بدلی را کرش جڑلیو جڑلیو پا جڑا جڑا کی دا توام نا پاس اگئی دا دین پا عمل دی دنیا کی رغفت او چکل دا فکر پیدا شی تو انشاءاللہ معاملہ آسانی گی اللہ فرمائی حراسو چوی ارادہ لرن کے دا جوند دنیا و دا خواہش دا دی نو ور بکدی لرا نو فیلیم ور بکدی لرا آمال ام بدلی دا آمانو دا دی پا دی دنیا کی او دی لرا و پا دی کی اس کمین کی گی دا اگر کسان دی لے سلام نبی دی لرا پاکشرت کی الا النار مگر اورا کہ پدی دنیا کی دنیا غواری اللہ ویور بے کم دین پامل لیکن اخرت کی بے کم جائی ہوئی اور بھی سوچو کا نسخہ وحبتا وحبتا او برباد بشی ما غصو سنو فیا چکڑی وی دی پدی دنیا کے او باطل بیا چو دی عمل کو ان کی اے آسو چوی پوا دیا دلیل باندھی دخل رب دتردنا ویتلو شاہد منو ویتلو شاہد منو یعنی ویتبیو شاہد منو او تابیو دد پدا وقت کی شاہد منو جبریل منو دا لاد تردنا یا اللہ فرمائی آرہا سو چوپو آدھے دلیل دقبل رد طرفنا او جبریلن دد تابیو دا اللہ دے طرفنا دے پا کامیابی روان دیکھتے یا آرہا سو چوپو آدھے دلیل میں ربی دقبل رد طرفنا ویتلو شاہد منو او لگی دلو دد پسی شاہد منو قرآن دا اللہ دے طرف نا قرآن ورتا نازل شو ومن قبلی اولان دی دینا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام امام و راما پیشوا و رحمت دا کسانی ایمان داری پدی چاچ کفر کو بی پدی کتاب دا دلنا فن نار و موعدو بس اور وعددا و سردا فلا تکو فی مریت منو بس مکی جت پشک کی دی قرآن نا یقیناً دا قرآن حق دے استاد رب دے طرف نہ لیکن اکثر دے خلق نہ ایمان نہ راڑی نشت دے لوی ظالم دا چانا چی جوڑے کے پالا بانی درو دا کسان یو رزونا علی ربین پیش بطلے شپ پل رب خسا و یکول اللہ شادو ابوئی گوان اللہ ہوئی دا غن لوی ظالم نشتے چنا اللہ پایا تنو پالا درو ہوئی دغه کسان دا اللہ ته چې دروغ وی په اللہ دروغ وی پیش بکلی شي خپل رب خسا و یقول الاشهاد ابوی گواهان اشهاد جمع را گواهان به پد باندې گواہی ورکی و یقول الاشهاد هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم ابوی گواهان چې دا کسان دي دروغ ویلو په خپل رب اگوان بسو کی یا خو مفسرین ذکر کئی یقول الاشهاد اغا کرام کاتبین چھ دو گو ناس ملائک دی اغی خود دا اغا دروغ لکھ دی خبر پوش یا اشهاد نمراد علماء دی چھ غیبہ پہ گواہی ورکی چھ گورا دی ظالم دنیا کے دا اللہ تا دروغ ویلیو اللہ تا دروغ نسبت کرو ذکر علماء واضح و نصیحت کے ہو جسو کی نمانی دا دین خبر ندا اللہ تا دروغ ہوئی علماء یا اشہاد مراد انبیاء انبیاء با پہ گواہی ہو رکی چا اللہ دین دی خلق نومن لے ستا دین تا و تا تے دروغ ہوئی لیو ذکر انبیاء و خلاف کے چکم ولا لنا دین تا دروغ ہوئی لیو گن اللہ تا دروغ جن ہوئی لیو گن یا یقول الاشہاد اگر دا بدن سرمن اگر با پی گواہی ور کی سترگی غوگنا با پی گواہی ور کی چلا دی ظالم ستا حکمونو تا دروغ ویل یا لا سنا با پی گواہی ور کی اللہ وی نختم علا فائے و تکلمون ایدیم و تشد و ارجلون بی مہا کانو یک سبون سورة یاسین اللہ وی پخلو بے مور لگو لا سنا بے منسر قبر شروع کی اخبی با پی گواہی ورکی اس پہ پوچھے یقول الاشهاد پوچھے او بو یا غدوان هاولائی اللذین دعا کسان دی چھ دروغی ویلو پخبر رب خبردار لانت دا اللہ دی پا ظالمانو آ کسان دی ظالمان چھ بنشوی دی دا اللہ دلارن ویبغنائی وجاو لطی لارن دا اللہ لرکو گوالے او دی پاخرت بانی دی انکار کئی اولائی کا دغا کسان لم یکونو موجی زینا فلارد چرم ندی کمزوری کہ ان کے اللہ لر پزمکا وما کان لهم او نبی دیلرا سوا دا اللہ نام من اولیاء سوک دوست یزاف لهم العذاب دو چند بکریشی دی لر عذاب ما کانو یستطیون نو دوی چی طاقتی لرلو سمع غوچی خودو حتا نو دوی چی طاقتی لرلو دو غوچی خودو حتا یا دو غوچی خودو قرآن تا و ما کانو یبسرون او نو دوی لدن کی اکل را دا اتسام دی چی تاوان کی چولی اپل دانونا او رک او رک شل دو دوی ناغا چو دی افترون درو جلون کی لا جرم یعنی لا بد بے شکا لا جرم یعنی لا شکا اللہ لا جرم بے شکا خبر دا یقیناً دی با پاخرت کیوں ملاخترون دی بای تاوانیان یقیناً آکستان چی مانے رانا ملکہ نیک وابطوی لا ربین او آجیزیو کا اقپن ربتا دا مرگری دا جنت دی دی بای پدی کیا میشا مثل الفریقینی مثال دا دو دلو اللہ بیانی دا حق و باطل کل عاما والا سمی پشان دا غلو نو کن دے والبصیر و سمی پشان دا غلی دن کے اوری دن کی اللہ وی مثل الفریقینی مثال دا دو دلو کل عاما والا سمی پشان دا غلو نو کن والبصیر و سمی پشان دا غلی دن کے اوری دن کی اللہ یو طرف تھا اغلون او کندے او بل طرف تھا لیدن کے اوریدن کے دے حل یستویان مسئلہ اے برابر دی دادوارا پر مثال کی اس کے لنا یو طرف تھا کاتے دے کنونون دا بل طرف تھا مومن او مسلمان دے اوریدن کے اولیدن کے نو آیا دادوارا برابر دی کاتر او مومن برابر دی نا یا اغا کنونون جاہل او بصیر سمیع اغا عالم اللہ وی عالم و جاہل برابر دے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون قرآن کے لئے اے عالم و جاہل اغا دوارنی دی برابر یا کلون معبود باطل غیر اللہ چھ مخلوق را مدد کو سمیع او بصیر اللہ وی برابر دے غلون یعنی غیر اللہ او بصیر لدن کے اور لدن کے اللہ دوارا برابر بھی غیر اللہ واللہ برابر بھی نا حل یستویانی مسئلہ ہے برابر دی دوارا پر مثال کی افلا تذکرون اعتاس پر ناخ لی اس تفسیری واقعات نوح علیہ السلام مامک کی ویلو چی نوح علیہ السلام قلنم امام راضی وی عبداللہ سیو دا نوحی ورطدی و جنوی جنو د نوحانو نوحاو جڑاتا و نوحو جڑاتا ان کی نانیم سو کالا لکوم پہالت جڑاتا اور امام راجو ای صورت ان کے بودوانے چھ سر پاس سوار نسو کالا عمر سمرا گراغ جڑاو سوا اگر درد ہو جڑائے واورا اللہ فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَتَاكِكْتَرَا لِقِلَوْ مُنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ دا پدی مسئلہ بیانی چال عبادت اللہ وحدہ جو ام مسئلہ باندی ترغیب فی تبلیغ و درم مسئلہ نفید علم غیب شکر نوح علیہ السلام دا اللہ عبادت تخلق بلی نوح علیہ السلام تبلیغ و دعوت کئی او نوح علیہ السلام گورا پیغمبر دے جلیل القدر لیکن عالم الغیب نہ دے دزی پال پوئے نہ دے چزوے میں مشرک دے کہ معاہد دے درو خبر دا پار دا یو واقعہ یو العبادت للہ وحدہ اللہ تعبدو الا اللہ دویم ترغیب پی تبلیغ فقال الملو الذین کفروا من قومی اوئی انی لکم نذیر مبین اے قوما زیرہ ورکہ ان کے اخکاریں یا قوم لا سلکم علیہ امالا دعوت چلے یا قوم چلے ہوئے توم یا قوم چلے ہوئے او بل عالم الغیبی واللہ دے اس خیالو کی تاکی ترا لے گلو منو علیہ السلام قل قوم تا نویلونو علیہ السلام یکینا زیم تاوتا یرہ ورکہ ان کے اخکارا اللہ تعبدو اللہ چھ عبادت بن کوئی مگر دے اللہ یقیناً زیرگم پتاسو دا عذاب دو رجی دردناک نہ ویلو سرمایہ دار وا کسانو چې کافرانو د قوم ددنا ما نراک الا بشرا مثلنا نوینو مونگا تعالی مگر انسان زموندی او نوینو مونگا تابدار استا مگر آکسان چاگی دی اراجلنا سرسری رائے اراجلنا ذلیل زمون کی اراجلنا کمزوری پا مونکی اے نوہا مونستا مونتا نوینو مگر تزموندی انسانی او استاغ تابدار چی دی ہم اراجلنا اگئی دی کمزوری پا مونکی بادیر رائے سرسری رائے والا او طول غریبانا اندر سر مرگر شیری داغی خبر سوک منی سرسری رائے در کئی بادیر رائے سرسری رائے والا خبر پوئی پوچھوئی کنا بادیر رائے بانے پوچھوئی سرسری رائے والا ومانا لکم اونی منو منگ تاسولا فمونگ باندی من فضلن سغور والے اے تاسو خمون دا پاسا سغور نی سفضیلت منشت من دا پاسا بل نظن کم کاذبین بلکی گمان کو من پتاسو دا دروغ جنو او تا دروغ جن خوا چاہتے دروغ جن نوح علیہ السلام قالا ویلو نوح علیہ السلام یا قومی دا یکی خبر دا اغیر کل بادشاہ چکلا تپوسو نکول نوی دا نبی مرگری غریبانان دیر دیور که کمالدار پی غریبانان اور کنی پی خواہ پی دارا کوئی چی چاپی ایمان راوڑے دے بیا تیوڑی دلی دی پی اوڑے دل قدر کنار زانے توٹی تو تیکڑی وی نی تیکڑی خوری دلی پی خواہ پی دوادی سنگرے دا محمد پی وعدہ خوئی مونگ صلی اللہ شیو اینا دا خود مونگ پی پیل اینا دا یقین دی چی وعدی کی بلکل پک کھارے بلکل پوک اس وادر آروان دا حدیبی گورو بن بس اغزر کراغ لل چی داغا چکی پیغمبر نوال غرض سوئی وید نبی مرگری اشتر کمزوری وما نرا لکم اونوینو منتاو لرا پا منبانی من فضلن سغور والے بل نظنکم کاذبین بلکی گمان کو من پتاسو دروغ جنو تدروغ جن نیخا برا سنگا چی نبی علیہ السلام تیویلو چی وما نرا کتبا کا الا اللذین او مرا جلنا بادی الرائے تو سورت بنی اسرائیل کی راروان دائی زمین پی غمبر تنویلو چستا تابدار غریبانان بل نظنکم بلکی گمان کو من پتاو دروغ جنو پیلونو علیہ السلام اے قوما ارائے تم خبر را کئی ماتا ان کنت علا بینت ان قیم زب واضح دلیل من ربی دخپل رب در طرفنا واتانی اور آکڑی وی ماتا رحمت من اندی رحمت دخپل طرفنا او مات رب العالمین رحمت را کئی دخپل طرفنا فاومیت علیکم فومیت علیکم بس گڑبڑ شوئی پتا سبانی دلیلا فومیت علیکم یعنی گڑبڑ شوئی پتا بانی دلیلا یعنی لاندشی تاثر دی دلیلا خیال نو آیا انلزمکم آیا لازم کم دی لرا دی دین لرا دی دلیل لرا پتا سو وانتم لا کاریون تاسو دی لرا بد گنئی بدی گنئی ہو جی پتا سلازم کم داسن را اے قوما لا سلکم علی مالا نغوارم تاو نا پدی بانی مال گورا پی مال دن نغوار دادا پیغمبر واز و نصیت کی اخلاص خوا او دیوی چه سمرہ برا کی بغت سی لگا را اوسا دادای دو وٹک میاش تراغلی را دی کاریان صاحبان ہوئی زمون دو وٹک میں آشنا گا ہوئی گئی پا خبر بانے ندائی دو وٹک کو پسی گئی دی الغرض دا پیغمبر دعوت او بیان سو دا پیغمبر دعوت گرد از رد درد نو سوئی یا قومی زما قوما آرائے تم خبر را کلماتا ان کنتو علا بینتن کے امزپوا دیا دلیل من ربی دخل رب طرفنا واتانی رحمتن واتانی اور آکر ماتا رحمت دخل طرفنا فومیت علیکم گڑوڑ شیر پتا سبان دی دین او دلیل آیا لازم کم دل پتا سو وان تم لا کاریون او یہی کا دل بد گڑ کی ویا قومی زما قوم لا چلو کمارے مالا نقارن تاؤ نہ پریبان سمال دی جائے اللہ مالوسی تفسیر المانی کے لیے کھلے باس کرے دے چکر پیغمبر ہوئی زتا سنن غالم پدین باندھی داد پیغمبر دے اخلاص خبر معلومی کی چدل تو جت پتا تو نہ ثابتی کی دے نبی کا بیان او دے اجرت پتا تو اخلی کرے اجرت پتا تو اخری لو بس اسی تھی میں پاس تھی ایک مان غالم تاؤ نہ پری بان مال نہ دیا جر دما مگر پاللہ و مان اب تار دل دی نام او نی مد شرم چا کے سانتا جمو میں نام دی ان ملاقو ربی میں چنندی بلاوی کی پلب سا لیکن زیما لیکن ز اراکم منم تاوتا قومن تجلون قوم جاہلان اے قوما من ینصرنی من اللہ سو دیکھیں بج بچ مالا من اللہ دا اللہ دا عذابنا ان ترتوہم کوشلن دی لرا افلا تذکرون اے تاسپن ناک لئی او نو ایم تاوتا چما خطا خزانے دا اللہ دی او نو کوئی گم زفا غیب دی تو ادخال الہی ادخال الہی یعنی یو واقعہ اللہ ذکر کئی او پاگ واقعہ کے اللہ خپل نبی سے مخاطب شی مس کی اللہ خپل نبی تا خطاب کی نغی تو ادخال الہی نو اللہ فرمائی اے زمان نبی بیتوا چلا اقول لکم نو ایم تاوتا اندی خزائن اللہ شما خسا خزانی دا اللہ دی خزانی دا اللہ اللہ سر دی نبی علیہ السلام یہود سر ازغرا پدانو کی گانا کا نو کچری نبی سر خزانی وے دا خزانو مالک وے نو ازغرا بھی یہود سر گانا کرے وے پدانو کی ساجے تو پلے خزانے بھی لگو لیکن خیال الغرض نبی علیہ السلام دا خزانوں مالک نبی نزک ہوئی ولا اقول لکم نوائم تاوتا چما خطا خزانے دا اللہ دی او نہ کوئی گم دبا غیبا او نوائم تاوتا چیکنن زیم فرشتہ او نو ایم تاسو تا پا باردار کتانو کی تز دنی چی بد لگی آئینو کم پستر گستاسو کی چی چرب ہم ورنکی اللہ دیتا چخیر نو ایم دا خلق بارکی چی ستاو پستر گستاسو کی بد لگی چی اللہ بگنی دیتا چخیر ورنکی بلکہ دا ما سر ناس ستاسو پستر گستاسو کی بد گرن کی بد لگی دن کی دا دا خیر خواندان دا دا سخواندان زردی مطالب دا نو ایم چگنی اللہ بدئی تخیر ورن کی اللہ عالم و اللہ خپو دے پاسو چپ نفسون استا سکری یکنن زبین پا دغا وقیر خامخواد ظالمانونا کچر دا کسان ماہو شرن یاد علم غیب دعو ماہو کا یاد خزانو دعو ماہو کا جماع خس خزانی دی تو زبین پا دغا وقیر ظالمانونا قالو دوی اہودا اینو علیہ السلام قد جادلتنا پتا چرتا جگڑوں کی منگ سرا فاش کرتا جدالنا بس جاتے کی تا جگڑی زمنگ سرا اونو ہتو لوئی جگڑ ماری تا جگڑی منگ سرا جاتے کی فاتنا بسرا منگتا بیما غازا تر دنا چت منگ یرے داغینا ان كنت من الصادقين کی تدریشتنا او نوح کترشتنے زاغ عذاب دلالہ کنا ہا چکم عذاب نہ تم یری خبر پوئی گی. قالا ویلو نوح علیہ السلام انما یاتیکم باللہ یقینا غا چرات بو کہ اللہ تاو تا پاگی سرا پاگی سرا ان شاء خوش دا اللہ انما یاتیکم یقینا غا چرات بو کی تاسلا باللہ پاگی سرا اللہ کہ خوشی وما انتم بمعجزین او نیک تاسو کمزوری کو ان کے اللہ لرا اے قوما اللہ کمزور کول نشی کدا اللہ عذاب راشی او تاج چکم غاری یقینا اللہ و پاگی تاو ترات لیو کی ولا ینفوکم او فائدہ نشی رسول تاو تا نسعی زمان نصیت ان آرتو کی رادو لرم ان انسالکم چھ نصیتو کم تاسو تا ان کان اللہ کچریوی اللہ یرید ارادہ لرن کے یغویکم چھ گمراہ کی تاسو لرا چھ تاسو اللہ گمراہ کی زمان نصیت تاو تا فائدہ نشی رسول خان وہو ربکم دا اللہ دے رب ستاسو ویلے ترجونو دے اللہ تب واپس کیسے ام یقولون افترا اس ادخال الہی بیا ام یقولون افترا بلکہ وائی مشرکان افترا او جڑ کرے دا قرآن محمد علیہ السلام دے جاننا وائی وقت آئے ان افترے تو کہ جڑ کرے ماں دے لڑا تو بس پا ماں بانی جرامی سزا دا جرم زما دا دا خود ما جرم کرے کہ قرآن میں جوڑ کرے دسان نو پما باندی سزا دا جرم زما بئی وما نبریون وانا بریون مما او زبی زارن داغنا چتاو جرمو نا کوئی وو یلانو ہی نووی کرشو انو علیہ السلام تا انو چیکنن شان دا دے لیو من من قومی چرم ایمان راڑی استادا چرم ایمان راڑی من قومی کا استادا قومنا دا خلق الا من مگر آیتو قدامنا چمکن ایمان داوڑے دے اغیر داوڑے دے نور ایمان نرالی فلا تب تا اس بس مغم جنے گا بما کانو یا فلون پا چی دیو کلا اے نو نبی غم جن کی گا ما پا سے یا فلون چی دیو کئی دل چی سے کئی غم جنے گا پی ما خوزما دا طرف نا وہی دادا چو اسنے الفلکا جوڑکا کشتائی بی آئیونینا بے آئیونینا یعنی تحت نظرنا و حفظنا بے آئیونینا زمون پہ حفاظت کی لکا زمون دے نظر دلانے پختانم ویک الک دا کار وی زمان دے نگرانی لانے کی زمان دے نظر لانے کی دیکھے غلطی نہیں شرات بلکہ جی زور تو لارم زما د نظر دلان دی کھولو کا یعنی مانا زما پر حفاظت کی کھولو ما اور تک قتل تو غلطی اور دھوکے نہ رکھو نہ اللہ اور تو ہی اینو علیہ السلام بے حفظنا یعنی تاحتا نظر نہ و حفظنا وسن الفلکا جوڑا کہ کس طرح بیاینا زمون پر حفاظت کی وواہینا او زمون دا حکم مطابقا اللہ و تا حکم کوچی دمرا لے لے کشتے جوڑا تھا مفسرین و مورخین سے لے لے کشتے یاد ہے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا او خبر مکو موسرا پا باردہ کسانو کی چی ظالمان دی یکنن دوی مغرقون یکنن دوی دی غرکی دن کی مغرقون غربکرش دوبکرش وَيَسْنَوْا الْفُلْكَا جوڑا لے کشتے لرا ویسنون فلکاو جوڑو لے کشتے لرا دا اللہ پوکم کلا چھ تیرے دا پدبانی سرمایہ دار دا قوم دا دنا سخی رومینونو خندائی کولے دا پوری خندائی سوا تفسیر مدارک وئی دیوی وکانو یتزاکونا منو یقولونا لہو یانو سرت نجارم بعد ما کنت نبیا چھ کلاو دی تیرے دل بے پدا نو یتزا کونو منو خندا بھی اور پورے کھولا او بھی دتا اے نوا سرتن جارن اس خور کلا ترکالم گردی دی ترکالم شی بعد ما کنت نبیا پس داغنا چی تاوی زنبی ما زنبی دا داوی نباد بور کلا ترکالم شی شال خندا کو لکو چیو سر خندا کے تور کلا دکاندارم شی مخکن مولا مولا کی دی اس کو سودا گا دی خلصے دکاندار شی علیکہ دکانداری مولا تا سمبر دا خبر کوئی منا رہا بولے نبی علیہ السلام تجارت نہ کرے مبسوطی سرسی مستقل باب کی خود باب القسم اور پری بارے ماں تفصیل کرو صورت بکر کیا اچھا شداہر نبی تجارت ہو نن ملاغ چاہتا ہوئی شداغ تجارت نہیں طاقت سے لین دین کاروبار نہیں اور بدین تلاش نہیں بولے اور دین خوراک نے کہی اگر خلق پر نظر کے لیے ملاح کاری الان کی داش ہے نا خیر نو علیہ السلام تو سر تنجارم بادما کنت نبیا اس ور کلا ترکارم شی اول کی دن بود داود کولا سخیرو منو نو خندائی کولا دپوری قالا ویلی ورطنو علیہ السلام انتسخرو مننا کچری خندائی کوئی تاوزا منگ پوری بسے کنن منگ باہ نسخر منکم دا ٹوکو بدل واخلو تاسنا کما تسخرون لکے سرنگ کی تاو خام دی ان قریب دا ٹوکو بدل بدن واخلم او بوی نہیں انجام فسو فتالمون بزر دے چپوی وشی تاسو من یاتی عذاب یوزی حرا سوک چراغ اغتا عذاب یوزی رسواب کی اغلا ان قریب دا او بوی نہیں چچا بانے عذاب را گے نو بوی نہیں فسو فتالمون بزر دے چپوی وشی تاسو آغا چا باندی یا تی عذاب ان چرا بچی اغت عذاب یغسی یغزی رسوا بکی اغل را ویا ہلو علی عذاب مقیم او واقی بش اللہ ویا ہلو علیہ او واقی شو پدیبان عذاب مقیم ہمیشہ عذاب پہ ہمیشہ واقی شو اللہ ویا حتی تزیزا جامرنا کل چراغی عذاب زمونگا وفار تنور او جوش و او تنور علماء لکلو تنور نسم وران نیو قول پدی کدا دے چدا دا علاقی او مشہور تنور دا مالی او علاقی خلق و خضو پی روٹائی پکھول لکا پا باز علاقوں کی چی منگ وارو تو منگ پکیلی توڑی دی چی منگ کرا با تنور تنور مالی خضو براتلی اگا تنور تا روٹائی وی پی پکھولی اسم پا باز کلو کی پدی مثال کی چیو کور کی تنوری دنور مالک بجرا جی پا تنور روٹائی پکائی کرے نا کور مشہوری گئی فلانے کرے تنور دے آل تے پہ روٹائی پوک پکائی کا نیو جا ونڈئی بلے تے پدی وال روچا تے جی جنئی تنور دی توت کرے رے بنا تنور کو مین دے توت کرے وزرا اجما ما تدویم نمبر را کا بل چاہتا مور کا دا مخا نمبر ہی بے اور کولے پ تنور نو باندھ چھتا سو میسا کی کنا چھتے نمبر اوڑ کا ہوئی کنا آو ویدیم نمبر زما دے فلانے پاسے ندا تنورو دا علاقی او مشہور پدی تنور با خلق روٹائی پا کھولی اخو پاگا تنور کے اوپر ہوا تھی نو خلق پدی پوشل دیکھا چھتا اور بلی دو جائی تو اور بلی دو ایک دم مرش مرش ابرو تھی پا تنور کی خل کوئی دا سے غضب رو رو آگا ابس جاتی تھی اسم کی غلغلائی والی ابس جاتی تھی برن باران ابو وری دی بس یہ لوئی سیلاب جوڑ سے وفارت تنور یا تنور مت کی مقدس مکی دویم قول پر ایک دام تنور نمونات تو مقدس مکی اللہ فرمائی وفارت تنور او جوشواؤ تنورا یا جوشواؤ مقدس مکی نوی منگا اے نو نبی اے مل سیا سوار کپری کشتائی کی دار قسم جوڑو دو دونا نرو مادی سوار کور کی ہر قسم جوڑائی دا درست پوا سوست پوا یو کې انسانان بلکې حیوانات او بلکې مارغانو درې چته ور لکه اوس چې داسې جازونه یې دوه چته وي. مونږ یو جاز کې راتلو عمرې نه نو هغې ته سعودی ایرلین جاز وي دوه چته کې او پالله یې چې دوکا په یو یو چت کې تا خو د اوبو کشته ویل په یو یو چت کې پالله یې چې دوکا سونو خلق راغی خیال دو چته نو تقریبا تقریبا چې سمړ دو دو نیم زرو کسانو نه ورکې زیات راتلل دا پاوار روان. انسان دا چې یو کشتۍ جوړوي دا چې یو جاز جوړوي چاهي کې دومره مخلوق جایږي او پاوار شي نوح علیہ السلام دا غینه کمزور او سو پیغمبر او دا اللہ حکم وسه ډېر لوی کشتۍ جوړه کړې وه چې درسته پکې وه ښه څوک وه اللہ فرمائی نوح علیہ السلام تا اللہ وی سوار کے پدی کشتے کی قلنا ہوئی منگا اے مل پیا سوار کا پدی کدار قسم جوڑو دو دونا او آل ستا یعنی ستا تابدار الا من سبقا لیل قول مگر آسو چی ثابت شوئی پاغبانی وین آد آزاب نغم مسورا ومن او آسو سوار کا منا چی مانی راوڑے وما من ما الا قليل او ایمان نور اوله پنو علی السلام مگر لگو لگو انت خلقو ما تاو تو یا لگو کی سوکو سوکوئی 120 کسان سوکوئی 80 سوکوئی 60 لیکن جمهور کول دارے چشپک تنو سو اغشپجم پردینو پلوان دریزامن حام سامیا فس مخکما تفصیل دریدا زامنو دریددئی سوی خجیوی دری خجیوی او دری دادی زامن یعنی درین گیندی او دری زامنو یو ورکی مشرکو کنان اللہ فرمائی وقال ویلو رب العالمین ارکبو فی آسوار شای پدی کشتائی کی بسم اللہ پنم دا اللہ مجریہا مجریہا نا دیکھا مجریہا کرت کہ بفتح میم لکھا مجریہ پنم دا اللہ مجریہ تل دی کشتی دی جاری کی دل دی کشتی دی روانے دل دی و مرساہ او در دل دی دی بز اللہ پنم بسم اللہ بسم اللہ سر بریک بے ہوا چھ بریک بے ہوا لو بیا بے بسم اللہ بس کشتی بے روانش عجیبہ کشتی بے بسم اللہ بسم اللہ ابریکو خا خیال او چی منگاڑ ادرو یا جیاز ادرو پوکو کیا کشتے ادرو اگر تس طریقہ کیوں کن آگی طریقہ سوا بسم اللہ ادرو بسم اللہ مرسا روانہ بشو ان ربی ایک ان رب زمان خام خا بخن کے میرا باندے رب العالمین بخن کے میرا باندے ویا او دا کشتی تجربین چروانوا پا دی باندی چروانوا پا دی باندی فی موجین پا چپو کی کل جبال چدا چپیوی پشان دغرونو اے دا کشتی پا چپو چپو کی روانوا او دا چپی پشان دغرونو او دا پتال لگی چلوی سمندر کی سڑی کشتی کی سول بادبانی جیاز یا لانچ کی سول او دا لانچ سم بازی وقت کتاو لی دلے دے دی دی دا چپی او دا او بو پی دا پاس سمی راشی اللہ رب العزت اگر لانچ ساتی دردو بی دون او اگر چپی دا سمندر او بیا سمی لوی لوی چپی او کوٹو کوٹو نلوی لوی چپی او بیا دا عذاب چپ او خدا خدا عذاب چپی اللہ فرمائی تج ویاو دا کشتی تجربیم چی روانوا پا دی باندی فی موجن پا چپو کی کل جبال پشان د غرونو اس پدی چپو چپو کی کشتی روانه وا نوح علیہ الصلوۃ والسلام ورکی سور دے گوری خلق تباہ کی روان چل علماء لکلیو دادا سی کشتی وا اگر چی هغه قول باندې علما رد کړی، لیکن عبرت نه وای. وی دې کیشته کې خل دا چې جوړه کنو دومره قهرجن خلق او خلق براتلل ورکی به غول کو لیو د سماج ته ورکی کیناست نو مرا ار یو بلیو د ته قوم خلق راتلل دو د سماج نه کیشته ډګه الله په دې قوم یو مرز لګو خارغونتی مرز سیلاجینو یوزل ورکی او تن ناس پاړه خیال غول کی کیشته کی بس په او دا هی دا ور پریوت چور پریوت وروتو اخاره کی خش ور در قدرت خاره کی خش چراغ خلق تو یله کی خاره دی تا خاره خش یا یاو کنه یار وس دوای دی کتا او دوی دوای دی لږه کړه مړه تا چلو چا کیشته لته ما هیڅ مې بولې کولی ای کی چور پریوتم پس خاره می خش وی خدر اصلا جوړ بل خان اختیم ورکی راگی ور پوشیو بل مراگی حتی قوم تو لاتا چه ملام کتارا دفارا ملام پسانی نگول حتی چه چاودونو کی کم ملام انتیو گرا اگر پتی جو راتو گلو پسانی نگول دالا قدرت اللہ بھی کشتی زفا کولا اللہ کی کشتے صفات کو رکھا الغرض اللہ اور نوح علیہ السلام گوری چپو کی کشتے روانہ دا چپی ہوئی نوح علیہ السلام زیو کنعان اگر نوح علیہ السلام نا کشتے کی نراز پڑے دو مارا خڑک کی دو نوح علیہ السلام آواز ونا دا نوح آواز کرو نوح علیہ السلام ابن اخل جیتا وکان فی مازلن او دے پا کنارا دے کشتینا فی مازلن یعنی کان فی مازلن ان سفینا بی دے او پارغ دے کشتی دے پلار پلنا یا وکان فی مازلن یعنی کان فی مازلن ان دینیا بی او دے پارغ دے پلار دے دیننا پارغو الگتو نراتو دے پلار دین نو علیہ السلام آواز کی یا بنی ارکب مانا او بچی سور شمون سرا ولا تکم مال کافرین او مکیگا دا کافرانو سرا او بچیا راش راشا کی نمون سر کشتائی کی کافرو سر ممرگ رکی گا قال ویلو قنعان بچی دا نو علیہ السلام ساویلا جبلن زردے چوبخی جم غرطا یا سمونی من الماء بجبکی مادو بونا قالا ویلونو علیہ السلام لاسم اليوم نشتر بچکولو علا من رضا من عمر اللہ دا زعب دا اللہ نسوکم الا من رحم مگر آسوک رحم چرام والی یوم رحم یعنی المرحوم نو علیہ السلام ورتوئی اے بچیا راش کشتی کی کینا راش بچیا کشتی کی کینا دا بچے ورتوئی نا نکینم کشتی کی دی مقام کر تبو کھیجم ما بدو بونا بچ کی نو علیہ السلام ورتوئی او بچیا نن رزگر دا اللہ دا عذاب نا بچ کی دن کے رشتہ مگر آسوک چلا پاگرامو کی اغو بچ کی گورا مشرک سہارا او عقیدہ پسرا دی نور اللہ دی او طلبہ آواز کور پہ بلاش سو نور اللہ شتے دو آواز کر دوار د مشرک سہارا پا مخلوق دا بھی غرب میں بچ کی او د موحد سہارا پسوا چی بچ کو ان کے سوک دے مشرک اکثر مخلوق لے سہارا نہیں سی او موحد سہارا یو اللہ ہی چی بچ کو ان کے اللہ دے اللہ فرمائی اوی مشرک یاسمونی من الماء بجبکی ما دو بونا وی وطنو علیہ السلام لاسم اليوم نشتر بچکی دن کے ننرز من عمر اللہ دا اللہ دا عذابنا الا مر رحم مگر آسو چرا مکلشی پاگا الا مر رحم یعنی المرحوم وحال بینهم الموج او واکشی واپ مذبی کی چپا چپر آگا زیو پلاریو بل سر خبر کے اوپ مس کی چپر آگا زیو چپی وارس فکان من المغرقین بشو بچے دنو علیہ السلام من المغرقین دغر کلشونا بس دغر کلشونا شو روان شو کشت ابو اغسطے نو علیہ السلام چو قتل چھ بچے ہمیں ابو اغسط دا سوش نو رب العالمین توی ربا زما بچے زما دا حل نرے او ستا وادر شیارا چستا حل ببچکوم نو اللہ زما دا بچے بچکے کنا اولاد دیر خود اولاد دیر نا فرمانی خود مور او پلار باندی تکلیف نزائی اگر لو فر بچے اے یو ایرون سکون کے یو جوارگر یو خوش گردی دن کے تاسو گوری مور او پلار تا سمر خوخی اگر چکلا ولی ویچر کنی چرتے تلے سلا سلا تلوے ابل دکھنا کپڑے بدلے کے شب الغرض نوح علیہ السلام تو بچے خوگو دا قانون دے بچے چرتنگے انسان تخوگی آئے ازل موسیٰ علیہ السلام تا اللہ ہوئی چھے موسیٰ نبی لارشا یو سڑی خپل پلار دا غر خواہ کے غرزو لے دے دا غر حالو گو خوزوے دمر لوی نا فرمان دا سی دا سی دا سی او دانا فرمانیم چی پلار راواغست دا غر خواہ کی اغر نو اللہ ور تخپلم حال ویلش دا غر پلار پیغمبرو موسیٰ علیہ السلام اللہ ور تخپلم حال ویلش خوچی شمدید لیدو دا پارا اللہ موسیٰ علیہ السلام علیہ وی موسیٰ علیہ السلام چی لار دوری نو اگر پلار لا سجد کری اگر بچی متعلق چکم بچی پلار راغستے ہو غر خواہ کی غرزو لے لاسی چھتکری دی دعا غواری خپل بچی چی اللہ زما بچے دا تو دی ہوا نہ بچ کی اللہ زما بچے دا مصیبتوں پریشانوں دا غمونوں نہ بچو سات اللہ تا سوال نہ کی اللہ تا داغ بچی متعلق سوال نہ کی اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام تقری چی موسیٰ نبی یو طرف تا دا پلار شفقت تا گورا بل طرف تا دا بچی ظلم تا گورا خدا سی پلار شفقت کی دا سے او یا پلاران جمع کی کنا درب شفقت دخل و بندگان و باندی دا سے او یا او پلاران و میندو نزیاد حدیث کی دا سے خبر اپنی الغرض نوح علیہ السلام اللہ فرمائی فکان من المغرقین پشو دا بچے دا غرکر شونا وقیلا اویل شل یازم کی یاردو ازم کی ابلاغی ان غارا ماں کی او بخلی و یا سما و اسمانا اقلی کم کاو بدی و غیز الما او کم شیوبا و قضی الامرو او پرشو کم دا عذاب اسمان تو ویل شل بند کاو بر کم بند کاو ازم کی تو ویل شل ان غارا مغالل پی دی را انگاڑی ارسرا کھا گیا پختو کیوں مرا ارسرا انگاڑی داسرے کے ارسرا انگاڑی یعنی ارسرا کھا گیا اللہ فرمائی وغی ظلم او کم شوبا اچ شوب و کجل امرو پورش حکم دا جاب وسط الجودی او قرار کیاونی چلا کشتی پجودی قربان دی اسم داغی تاریخی اغا تختیشتا وقیلا او ویلشو بودل لقوم الظالمین حلاقت دے قوم ظالمانو تا چغیشو اسمانونو کی اسمانونو کی چغیشو زمکن چغی آوازون وطل دا چغیوی چلاکت دے قوم ظالمانو تا آواز کرو نوح علیہ السلام پر ربتا یا ونادا آجی ذکروا نوح علیہ السلام پر ربتا گردی لعاصم اليوم من امر اللہ پدی کے بستاسو سوچ پیدا شوی کہ استاد کو یو توجی ذکر کا نوری ذکر نہ کی یاد وے ذکر کی نوری ذکر نہ کی اول نہیں توجی سرا اول اول مانی سرا اول توجی دے مانی سرا دعا ما دوڑ مانی اٹھی کچوں کی دل تک تو بعض وقت کی تفصیل کیوں نہ غاصل خبر پات کی گی سکہ منت سبق غالبا دیر پات دے اور رز کمی دے تو چتا سو بیا تنگم نہ شئی اچن تر ناکام ہو تو بیا درس تکین گرے رو جماعتی پوری آو کرا آخری کی تفصیل پہ کہو نو ذکر کی روزہ ہو پا قرآن لندی گی خلق پا سسل لندی منگے پا قرآن لندی نو دلتا اصل سلور تو جیات ہو مادو تو جیات ہو سرمانو کیوں تو جیات میں ہونے کرو خیر اللہ فرمائی آواز کرو نوح علیہ السلام یا جی ذکروا نوح علیہ السلام پر ربتا فقالا بسویلو ربی اے زمان اللہ ان ابنی من آلی اکنان دا زوے من آلی دا آل زمان ری و ان وعدک اللہ کو یکنان وعدستا حق دا وانتا احکم الحاکمین اوتی احکم الحاکمین فیصلک ان کی دا فیصلک ان کنا ویلو رب العالمین یا نوح اے نوح علیہ السلام یکنان دا بچے چرے لیس من آلک نرستا دا اللہ انہو عمل غیر صالح یقیناً عمل دت دے غیر صالح یعنی ستا پتر کنگو فلا تسالنی بس تپوس مکوا مانا مادا سبارکی لیسا لکا بیل منچ نشتے تالا پائے بانے پویا انی آئیزو کا یقیناً زپن در کمتاتا نصیت در کمتاتا انت کنا من الجاہلین چن شیطدنا پویانونا تفیم القرآن کو رکھنا دا مدودی پدے زائد اگوی نوح علیہ السلام کی دا جاہلیت جذبہ خطور تو جستا پلار کے انہوں بیاتے خوصے کی پلار تیرا تا کنزلیو کی پتا زمون روحانی پلار تا بدوے پی دا جاہلیت جذبہ نمونگ تو پدی کار نہ راجی گئے مونگ دیدہ پیغمبر پا ناموس نہ خفا کی گئے آئی جو کہا یکیناً دا پندر کم تاتا دا انصاف پا نظر وائے پری دا ہی مرد آگئی تاریخ خو خلقی خوچ دا یو خود ارکے نوے بس دا یو نقصان نوے بس انی عیزکا یکنن زپندر کم تاتا انت کنا من الجاہلین دا چشی تو دنا پویانونا دا چنشی دنا پویانونا پندر کم چنا پویانشی اللہ انت کنا من الجاہلین دا چنشی دا جاہلانونا الغرض نوح علیہ السلام تا اللہ دے طرف نوے لکھی گی چنہ اولے سمنا لکھ یکنن دا بچے نرے استاد اللہ زکا آل النبی اتباو ملتی من العجم و سودان والعربی لو کان آلو ان آل قربتی فلیسلی مسلی علا طاغی ابی لابی اے آل دے نبی اگی توی چھ دے نبی تابدار وی کہ آل دا جم نہیں کہ دے سودان نہیں ہو کہ دے عرب نہیں لو کان آلو آل قربتی کچری دنبی آل دنبی پنیز دیکت باندی داغ آل کی دے شوے چی داغت خاندان نی او داغت تابدار نی او داد نبی آل کی دے شوے نو فلیسلی المسلی علا تاغی ابی لابی نو بیا خود درود پا ابو لہب ہم آئے کرنے اغم دا نبی دا خاندان نو ابو لہب سو دا نبی علیہ السلام ترو ابو طالب سو دا نبی علیہ السلام ترو نو بیا پا ابو لہب و ابو طالب ہم درود آئے کرنے نا دا نبی آل سوک دے سوک دے تابدار دا نبی ودا دا نبی آل دے خواہ نو دل تا دا نبی تابدار کہ پیغمبر دے بچے تابدار نہ دے اللہ اور تسوی انہو لیس من آلک یکنن دا بچے نہ دے استاد آلہ دے استا آل یکنن شاندار عمل دے دے غیر صالح غیر صالح یعنی استا پر طریقہ نہ دے روان غیر صالح یعنی انہو زو عمل غیر صالح یکنن دا عمل دے دے غیر صالح یعنی استا پر طریقہ نہ دے غیر صالح یعنی صاف طریقے نے دے روان یقیناً فلا تسلنی بتپوس مکو مانا مادا سبار کی لے سل کبیل منچ نشتے تارا پاگی بان علم مفسرین ذکر کئی وینو علیہ السلام تھا دخپل بچی دا حال علم نو پیو کور کے لوشے بچے پیو بستر ناس پیو تالی خوڑل ورسرہ او د خپل دی پته ورته نشته پیغمبر دی خان او د نن دور پیر بدبخت ته ارڅ پته لګي پنو کی ګوري روښوې سیس معلومه ای ستا د کور چرګي چرګان غوان غویان پي ماسته ورته معلوم دا ځکه چې د تا والا کور کې دومره چرګي دي دومره پيانه او ماستري د چانه معلومات کړي چې زما د دې مرید په کور کې څوک واګاري لنګي سوديو ها چرګي سودي یعنی چرګي او پيانه ماسته باندې زه گزاره کیږي د ستا د کور د حال نه خبر ها پیر سے وی جی روحانی شکل کی کعبے تجی مس الکه څنګه روحانی شکل کی کعبے تجی هغه دی جلسه کې پیرونو یو سړی ور سره نوی مرید شو او کی سکولا وی زه ور سره مرید شوم هغه ساده غونته نو وی چې مست هم شنو ما وی دا پیر سے څنګه پیر دې مس نه کوي شپیر ټول شپه دوپړی باجه وګړي چمتی خوالی وکړي وی نو مریدانې چانټه غونتی وو بزنه وی مرید شو څه ولې پوښتنه کوي روحاني شکل ته تابې ته دې مستا نو وی یو اره ورځ به یو پیر مرید په یو کړو وی هغه به ایماندار مریدانو سترګې پټې کوي پیر صاحب روان دې کابې ته مستا نو ټول وستر کې پټې اول خو یې رولو کې چا سترګې پټې نه کینو سترګې بیړندېږي دا به کېږي دا به کېږي ځکه خلک ډېر یېرېدل هغه وخت ساده خلق وای پیر صاحب گفت سترګو باندې لاندنو شو گفت دې پیر صاحب خو یې کنه سترګې پټې ته دا ساده غون ته د ویل دا شره باندې سترګې پټې کې وګورم چې د سنگل روحاني شکل ته ځي ثابت نو دا سترګې چې پټې کړې له پسترګو پرې چاودونو د ګوتو کې کتل حقیقت لري پیر صاحب د کونترو یو کوټړی وا د کونترو یو کویو مخ به دې زمکو کې کویان خلکو کول دي کونترو ته کور کې کونتر جبه ساتل مونږ چې واړو زمونږ د ماما یو زیر اوس باری د ماسی یو زیر هغه ورته عبدالرحمن هغه به ورته کویې کړو په کور کې هغې د پاسه به چت غونتې اچولو هغې کوی ته به کونترې کوزی دي هغې کې به تاخی ورته جوړ کړو ځایونه خیال الغرض نو دے اس کوئی دا کونتر و تور کس شو نو مرید وی سترگی کلاو کئی پیر سیب لارو نو چی ما سترگی کلاو کئی زور روان شو مگا کوئی طرف کا پی دی مرید رامن دکا ما مچتا دی پی ما ورطے پریمی نبا زار میں تخلاص کا تختا چی بھی اچتا گیا نو پیر سیب راتو بھی ای پاکی کی ناستے ہیں ما ورطے پیر سیب کعبہ دی مبارک شا وی داغا رسینا بات چراو اتم تراغلے مائی را ٹول دو کمار دی دے وہی روحانی شکل سر کعبے تا جی جمال کوٹا ورکا اوپا کوٹا کی بند کا تب یا گورا جو تو رہا کوٹے لڑی لیو کنے دے دے روحانی شکل سر لیٹرین تم لار چی کرے لیٹرین تا روحانی شکل سر نیزی ہو کعبہ دم ربی عزتی گئی چھے کعبے تا روحانی شکل سر روان دے دے چرکا موسا نوح علیہ السلام دا خپل بچی پال لدے خبر او دنندور پیر استادار سے نہ خبر دی دا دنندور پیران عجیب کوترا جیب کوترا پی جائے جیب کوترا پیران ذرا بالکل شناخ لی کہ سرج تیرشی پندوس روپئے را کوئی کہ سرج تیرشی گاڑ گیرشی نو اسل برا کوئی خیال ندا جیب کوترا پیران پیدا کی گیا فلا تسلنی بس تپوس مکو مانا داس چنشتے تالا پائے بانی پویا یقیناً پندر کم تا تان تکن من الجاہلین چنشی تو دنا پوانونا چنا پویا نشی ددی در تپندر کم قال ویلون علیہ السلام رب ازم اللہ انی اعوذ بکا یقیناً زپنائی غارم پتا سرا ان اصالہ کمال سلی ددی چھ سوال مکرے تانا دا سوچ نشترے مالا پائے بانے پویا ویلا تغفیل لی کچھرے بخنونے کی ماتا اور آمونے کی پمانو شمد تاوانی آنا کیلا ویلی شوی اینو علیہ السلام کچھا پسلامت آزم انجا طرف ناو پا برکتنو پتا والا او ممن او پاہتو لگو ماندی دا چانا ماکا چھ تاثر دی او ممن او تلگی نور دی اللہ وی قوم من او نور طول گری سنومتیوم زردے چی پائدے بور کم دی تا دنیا کی اللہ وی تاثر چکم دی اغیب پا برکات کجی گی دا دیناو پا سلامتیا او نور طول گری اغا طول گری دا کافران فائدے بور کو زردے چی پائدے بور کو دیتا از زردے چی پائدے بور کو اگویتا بیابا یمسو مومننا اوبرسی اگویتا زمون دے طرف نازاب درناک دا خبر نہ رکھے بدی وہی کم تاتے پیغمبر وما کنت تال لمو آو نویت پویا پدی وما کنت آو نویت تال موانتا پویا پدی بانیتا ولا قوم قون قوم ستا من قبل آزا وران دی دینا اے زمان بی تا ستا امت دی دینا خبردار نو اے نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام او زمون دا نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمنزا دیر کلورتی شوی سونو زرگونو کالو اس نبی علیہ السلام نو خبر اللہ ورطا سوکا دوہی پزریا حالات و خول اسماء و تاخد دین نو خبر دا خودی را مخیب تیر شوا جا اللہ قرآن کی منتر دخپل نبی پزریا دا حالات و خول وہی پزریا اللہ فرمائی دا خبرنا دا غیب دی وہی کو منگ دی تاتا او نوی تو او نوی پویتا او نقوم ستا من قبل آزا اور عاملے دینا بس صبر کوا یقیناً انجام دے دا پارا دا پرزگارو پرزگارو دا پارا دے انجام ویلو مخی ویلعا آدنا خامو دا اس واقعہ دا حود علیہ السلام واقعات داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت بیانی دسو فائدو دا پارا یو العبادت اللہ وحدہ دیم ترغیب کی تبلیغ او دیم چی اخلاص ورکیو دنیا کے لا چینی نہیں اچھاتا اللہ فرمائی وَإِلَىٰ آدِنَا خَامُودَا اولی گلو منگا دیانتا نصبی رو دبی حود علیہ السلام ویلی حود علیہ السلام یا قوم عبداللہ علی عبادت اللہ وعلا اے قوم عبادتو کئی داللہ نشتر تاولرا بل آجت روا بل مددگار سوا داللانا ان انتم اللہ مفترون نی تاسو مگر دروغ جڑا ان کی اے قوم نغارم تاونا پدیبان اجرن سا جارا قوم دعوت در کم دا دین کار او خدمت کم خوص غارم پینا او دیوی حالکا تراوی با من تراکے دیو یاو در کم با خود سو تراوی کی ولی جی تراویم دا سووی ساو کنا دا پینزل سو یووی دا زرو بلی دا پینزل سو زرو دا پینزل سو بلی کیا یا دا زرو یووی دا دو ضرور بلی اور دریو ضرور بلی نن غریټ چتی کیدا به زړه خبرو کا هغه یو قاری ته چاوی قاری ته مونږ ته وسه کال تراوی راکه وی دسو وی دسو سی بو تراوی براکه وی او در کوم بو دسو تراوی غواړي نو اورته ولې تراو کې مریټ نه ویاو کې نه مریټ نه کنا د پینځو سوزان ته د زور ځان ته د پینځل سوزان پیدا څنګه وی د پینځو سوغه داسي چې نه به پتا ته پويږو نه سر هغه داسي تراوی کلا کلا کلا کلا کلا کلا کلا وی د زور هغه وی د زور هغه داسي چې تاسو پینځو پويږو زو په پويږم وی د پینځل سوغه څنګه وی هغه باندې به تاسو پويږو زو په پويږم دا تراوی ټیکه کړي دي دوه درې ځایا یو ځای ټیکیدار لار شي تراویو کې پلس ورځو کې بل ځای لار شي پلس ورځو کې بل ځای لار شي پلس ورځو کې درې ځایونو کې ختمونه ټیکه کړي ټیکیدار او په درو واړو ځایونو کې باقاعده سودا بازی کړي نو دی وایي د وټک میاش میراغا نو قاری چې د ګیره پټۍ په دغه ورځو کې لګوګده کې لیدلې مو کاري انداز اچھا کاریان مجھے دلی چی گیری پٹائی چاہتی ہو چی رامضان راشی لگی ہوگی دی دا سے کے دارا لوی دا سے دیر دا سی دی اور دیر کاریان اور کلیو سے ہم تھی خوچے رامضان المبارک راشی لگ باٹر برش گنتی ہوگی دا او ساتھی نو بیا خلقو تا مخ کی گی دا سے کاری پس مزن کی گی خواہ دا سے فاسق فاجر پس او دا کم کاری چی نیت گرے تراو کې د پیسو د کپڑو جوړو جامو د پښیم نکی کی مسله واورې ګره ځان ته مزونه تراوی متبا کوي دا چې قاری نه ځانو ساتي خیال دا چې قارن نه ځانو ساتي د پښیم مزو نکی کی ګره ښا باجی نابالغ ماشومان به مخ کی او دا ملا بیل پاجه اخیر کال چې څه کال کیږو کنه جہانگیری کی ویجی فلانی جماعت کے ڈبل تراوی الکدا ڈبل لا سنگ ڈبل مولی دلی دی لنڈ اگدی دوارا کی گی الکدا سنگ وی لنڈ یو جائی کی گی اگدی بل جائی کی گی نسوک لنڈو تا اولاری اسوک اگدو تا دا اخیار مولارے دا اخیار کلینڈر رے دے سورلائی بل پلنے پری دی ذکر مقتدیان کو دے سورلائی بھی کہنا دور تا کہ یہ دی قوم خلق تختی بل جماعت تا جی چی بل جماعت تا جی نظام آوالی و کنمی گیو ورشو کی میں نقصان را جی ورشے پی جا تنخواہ منخواہ چکس مس کی میں نقصان را جی بیا با سر سے ماتا نرا کئی چی تراوی ندی کری زمان پا جماعت کی ناغد پارے لندیم شروع کی اگدیم نیوز ہے یو دی کی گو بل زیلان دی دا کم دینو چی پیو جماعت کی ردو کی دا خواہش پرستی نو دا پا ایمانی وائی زد تراو دا ختم خلاف نی خوچی کل آغی نا نقصان پیخی گی نو بیا غیر ضروری دی بیا ختم لندو تراو بانی بہتر دی لندو صورتو نو بانی تراوی کول بہتر دی یو نقصانی چی دا جماعت بیدو بی دی با ولاری چه قاری چه اخیر ترو رسی او رکو تا ورچو تیجی نو دی با او با مبسکی طول با ناستی بس یو غر بشی پا جماعت تی او را روان بی دادا جماعت بیده بی ندا تو خو مستعباد تنگی لیکن او گو دا جماعت بیده بی که گناہ تا خلق والی آغا مستعب چه تا سبب دا گناہ تا بیائی آغا پریگا او خلق په نظر کې نن دا واجب کړی دا تراو کې ختم الکه دا واجب فرض کته نه واجب کوئی نه غني ولې نه غني په پوری جانګيري کې تاسو کا شهدو کې وکا چې کوم جماعت کې ختم نکېږي دا نور ورته الکه جماعت کې مستقال ختم ونش دا ولې ونش دا ولې ونش الکه دا ولې ونش دا څنګه ونش ولې نکېږي دا واجب غني کنه په ایمان و ضروري غني کنه ولی اگر پس بد وی جی کم جماعت کی ختم نکی گی اگر جی اگر کم جماعت کی جی ختم نکی گی اگر تسپک گوری بد گوری دادا دی شیخانو کار دی شیخانو کار دی تو دیوئی یو خدای چی دی کی خلاف سنت دیر کیږي د جماعت به دی کیږي او بیا د ختم پشپکم کومي او شامیانی صافم ورکی کیږي او بیا چی پارٹی ورکی کیږي چې پارٹی مولي دل ها مسک ته کیږي شربت مربت اسکلش او د جماعت به دی کومولي دغه اے دین علاوه د قاری ته نیت څه ده ز قران پخوما سکل به قران تراو کې اوروما نیت غلط څه دارنوی چی تراوی بکوم دا اللہ در زادے پر دخل نیت قرآن پا کھولو نیتی غلطو نیتی سو پا ایمان و آیدار قاردہ نیتی کنی چی قرآن با پخوما سکال بے قرآن میں پخکر تراوی کی بے اوروما نیتی غلط دارنوی چی دا اللہ در زادے پر بزر قرآن تراوی کی ختمو ما سکال بے تراوی کی قرآن اوروما چل کیا قرآن ب پخوم سکھال خطراؤ کے بے پخوم دے پتراؤ کے قرآن پکئی اگر پل سورت یاسین پکئی اگستا پتراؤ سکھار نشتا ادر شان بل نیت سے نیت غلط نیت دارے سیدھے تراوی اور کئی زکنا نہ مقتدیان اور جامع ہوا چی اخت اخت پرتک پٹی چخت پرتک واچ دکھ کناری پرتک میں پٹی گی سلطان روپئے دغه تم کې تکي سلطان جوړ جوړ شي ماده پا مونږ ته د الله درزاد پر ختم وکړو مونږ د الله درزاد پر پیسي ورکی دې کې څه چل دی استاد جی چې ته پیرات کې ورته د تکي سلطان جوړ په بل وخت کې ورکه کنه بل وخت کې په کلی کې نو ستا په کلی کې چې د الله رضا ورو بل وخت کې به ورکه چې عالمو قاریو امداد به ورسره کړي نو بل وخت کې امداد ورسره نه کې اگر نم مور تڑ پس پکا کرے او پدگا وقت کی سر دا اللہ رضا دے پر منگ تو ختم رہا تو منگ دا اللہ رضا دے پر اور امداد نہ نیت دا قاری سے غلط تھے زچ دے ہوئی زدہ اللہ دا رضا دے پر کم پیو کال ورمکا اے اگر جماعت کے اس سے کال تراوی کی کرا اب پرو سے کال کی گل محمد مولی سے پیرت کرو جو تراوی کی گی قاری سے چدا سے تلے ہو جوڑا جانے اڑے ہو نہ نور سوڑو یو قال تے دغه سے ور کا چدا سے اڑے گا تو گورے چبل قال بیا ستا ترا او تراش چیو قال تے دغه سے اڑے گو امداد دے ور سرن قبل قال تے ستا ختم تراگے پوے سے چد کے خلاص دے دا اللہ رضا لتے او چنے را دے گلو پوے سے جو خنجر تراوی تباش شیخ القران نے لاو بکی ویوزل ویو قاری سے راگ ماتوئی شیخ سے سکل بز قرآن تراو کی ختم کی بیمائے دے رکھا دا بیمائے لانو کو چلے کا سکل با تراوی کہو خو یو سپارہ بوئی یا سدہ پاسا ستنگشی زکا طالبان بیا سبکون آرائی دور کرے نوی چھ ختم اوش نو لکا عام ختم ہو دانی کی بھائی پائی کی کمکمی بھی شامیانی بھی لکان تراو کی جسنگ تراوی اوشیو اگر نرستو خلق جی نو تراوی چی اوشوی ختم اوشو نو قاری سیب دا ختم پش پچاتا ہوئی علیکہ شیخ القرآن کو ماتا دو سستو نکا شیخ القرآن ہوئی ودہ خینجیر بچیا تراوی دی رات خرابی چی پکم نیت تی تراوی ورکولی مجھ دی رات خراب ختم دی خراب کم نیت بانی ورکی یہ منتقل ست کیا درونے کا نہ سنگ شم مختدیالو نہ سنگ خلق در مالی اے نیت قاری غلط تے خدای دا پارا خدای دا پارا خپل تراوی مت با کوئی زدی خلاف نیمہ کی ختم مکوا خنیت تو گورا بلگور سمر لوی ظلم کم جماعت کی چلوی تراوی کی گی اگر جماعت نہ خلق تکتی کرنے کر کم جائے تجی لنڈو تراوی تجی کرنے دا جرم دے بلو کو جماعت نہ دے خلق و تخفل او بازی جماعتنو کی چنیز دی جماعت بل ذہنی دلتے ہو جماعتو پائی کے لئے تراوی روانی نو مانا قاریان یو مختل ویجی یو دو کسان را کی یا یو کس را کی چې مونږ ته تراوی را کی مې کوم ځای ول استاد امام نشته وینا مونږ بیٹک کې تراوی کو نو په بیٹک کې بدوی سلو صفه ولالو د جماعت نه بزیاد بیٹک کې ولالو بارخه خلک چې جماعتونو نه بیٹکونو ته تختول دلوی تراو دا جرم دې کنه نه پیمانه وای دی وی فتح الله استاد تراوی نه منی تراوی و ظالم بچی دا پراپګندې مکه ختم پتراو کی نہ منی زک تا تو ایم چی تو قرآن نہ منی نو منی دا قرآن بے ادبی نہ کی زدا قرآن ختم چی نہ منم تو سار نہ ترسو نہ تردو سڑے لگی آوی دا جو قرآن نہ منم ختم نہ منم دا جو چی دا پارک ہوما ختم دا پارک چی دا قرآن ختم اسی کہ تو قرآن ترجمی تا نکی نیو زدا پس پراپیگنڈی حکم چی تو قرآن نہ منی عجیب دا پدی ملک بس سوچ و فکر نشتا پورا مکنو علیہ السلام وی یا قومی لیسا لا سلکم علی مالا دلتہود علیہ السلام وی یا قومی لا سلکم علی اجرا اے قوم نغوارم تاو نا پدی مزدوری ان اجریان دا مزدوری زمان مگر پا اللہ ذات فطر نیچ پیدا کریم زا افلا تاکلون اے تاو دا کلن کار ناک لی اے قوم استغفروا ربکم بخنو غاری دخل ربنا ثم توبوا الیہ بیا توبو باسی اللہ تا یرسل السلام علیکم مدرارا رو بلگی پتاو بانی باران مدرارا شیبی شیبی مدرارا شیبی شیبی دری کال باران پا قوم دن بلکی قوم دنو علیہ السلام بانی نو وردلے وہود علیہ السلام بانی نو وردلے نو پتا سبرو لگی باران پے در پے یا شیبی شیبی یا مدارا دیر دا ضرورت موافقہ مطابقہ او زیاد بکیتاو لرا قوتن الہ قوتکم طاقت تاسو الہ قوتکم سر طاقت تاسو یعنی الہ کو مانو دا ماہ عبد الرسول ذکر کی الہ قوتکم سر طاقت تاسو او مگر دی تاسو مجرمان اوی دوی اے حود علیہ السلام ما جیتنا نراغلے تمنتا بے بیناتن کو آدیا دلیلہ پمانانو بے تارکی او نیمونگا پر خودن کی آلیاتنا اخپلو آلیاو تا ان قولی کا استادوینا دو جنا اے حودا مستادوینا دو جنا دخپل آلیا نپریدو پمانانو لکا بی مومنین او نیمونگ پتابان ایمان راڑن کی ان نقول الا تراك بعض آلهتنا بسو نو آئیو منگا تاتا مگر ابرسی مگر ابرسی گی تاتا باز آلهہ زمنگا پا بدئی باندی اے ہودا منگ تاتا نور سنو آئیو خوگر زمنگ آلهہ با تاتا پا بدئی ورسی گی تاکر بدل کی زمنگ خدایان مفسرین وی انکا شتم تالیاتنا فجعلت مجنونا یقیناً تزمگا لیاو سا تبدوے فجعلت مجنونا بسو بگر دیتا لیوانے لیوانے بڑی تھی وعب صدا اقلا کا او ستا قلب قراب کی امام راضی ہو او ہودا بدور پسمو آیا گرے لیوانے بڑی کی لیوانے بڑی کی او عقل بدر تو خراب کی ننم وہ یہ داولیاو پس بد مو آئے گورے لیوانے بش پجب بچارش علیکہ چاپ آولیاو پس بدوی گورا تا تو ہے بود علیہ السلام داولیاو پس بدوی داغی مشرانو پس داغی دین پس یا مون چر تاولیاو تا کنزلی کری خود باطل پرست تو ہمیں شادت تا غدی خواہ انکولو نوائی منتاتا مگر ابرسی تاتا بازی علیہ زمان پا بدئی او یکنن ز قالوی نو اہود علیہ السلام یکنن ز گواہ کم اللہ وشدو تاسم گواہ شی چکنن ز بیزار امداغنا چتاو شرکوی دا اللہ سرا من دونی ہی سوا دا اللہ نا فکی دونی جمعی زمان دا مرد پروگرامو کئی طول سملا تنظرون بیامات مولت برا کوئی گردا سے انر توب خبرے ہوکا زی مل لاس مزاد کچری ما وج نہیں نو می وج نہیں خود گرے خپل دین او خبر نه پری دما دا دنرانو خبر ښا ته دنرانو خبر دغی ښا دے وی دا متشدد دے دے سختی کی دا کی دا کی اگر امام مالک ویلو لو کان تشدیدن بیان کتابی و اقرار قول من نبی محمدی تو چلے دا اللہ کتاب بیانول تشدید وی او دا پیغمبر سنت بیانول ہوئے نا قول تشدید وی نفالم شودن و شدو کلما شدی فہمی بحمد اللہ فہمی بحمد اللہ مشددی اراجم شیطول او گواہی ورکی چی اکنن دا اللہ حمد دا اللہ تعریف دے زمتشدد انبیاء ز سختی کو ان کے انبیاء زیتول راجم شیطول زب یا سختی کو ان کے ماں نوئی قالوی نوح علیہ السلام یقیناً گوا کوم اللہ و گواہ سے یقیناً بیدار انداغنا چتاو شرکو ادا اللہ سا من دونی سوا دا اللہ نا فکی دونی زماد عمل پروگرامو کئی جمعین تول ثم لا تنظرون بیا ما تمولت مرا کوئی انی توکل تو یقیناً ما زان سپارلے اللہ پا اللہ ربی و ربکم چی رب زمادے و ربکم و رب ستاسو ما من دابتن نشتے زندہ تر اللہ و آخذون مگر دا اللہ نے ان کے دے بنا سیتیاد سر کنڈی دا دینا اللہ و حز زندہ سر پا مقدس مترشتے لیکن اللہ بے اور ازمی سی اے بنا سیتیاد سر کنڈی دا سر کنڈے پا دے نسبت چھ سزا دا دغا زیدے را سختی چھ دے کپرے نونی سی دغا سزا دے را سختی نو اللہ وی جا سخت سزا مالک ما آخذو ہا آخذن بنا سیتیانی ان کے دسر کنڈی داغی نا یقیناً رب زما پنی غلار دے سمانا زما رب او زما رب دلیل پنی غلار دے یعنی ان ربی یقیناً رب زما یدل والا صراط مستقیم دلیل زما رب پنی غلار دے فین تولو بس کے چلے واؤ گئی تاسو نو فقد ابلغتکم پتائیتا رسول ملتا ہوتا ماغا احکامات ورسلتو بی علیکم چرا دے گلے شین تاو تپاغی ویستخلف ربی او زر دے چی خلیفہ گان بجور کی رب زمان قومن غیرکم قوم علاوہ ستا سنا او زمان قوم تا سنا علاوہ با زمان رب نور راولی ولا تزرونو شیعاو تاو زرن شیر رسول اللہ تزر بار یکنن رب زمان پارے سبانے حفیظ حفاظت کے ان کے لئے ولما جا امرنا کل چراغلو عذاب زمونگا نجات ورکو منگو دل اسلام توا کسانو تا شدو دل اسلام سرمر گرو برامت مننا پر احمد پل سرا او نجات ورکو منگو دیتا دا عذاب سخنا و تلک آدنو داو آدیان جادو بیایات ربیم چین کار کرو پایتنو دقل رب و آسو رسولو و نافرمانی کرو آدام بیاو و تبو امر کل جبار ننیب او تابی شود فی سلیداری و سرکش نادگر پسی و اود بیو فیازی دنیا لانا اور پسیشو پدی جند دنیا کی لانت و یوم القیامہ پرد قیامت بی لانت یکینا آدیانو کفر کرو پر اقبل باندی علا بودن لکھو آدین خبردار علا خبردار حرف تنبی علا خبردار بودن لی آدین تبایدہ یا بودن لری والدے آدیانو تا قومی اود قوم داود علیہ السلام اللہوی حلاقت دی یا لری والدے دا پارا دا دیانو چی قوم داود علیہ السلام و بسم اللہ الرحمن الرحیم و الی ثمود اخاهم صالح